Dziś nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 25 dzień listopada, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Coraz bliżej sfinalizowania Brexitu, umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii zatwierdzą liderzy 27 państw wspólnoty. Prokuratura stawia zarzuty znęcania się nad uczniami dwojgu nauczycielom z zachodniopomorskiego. Meksyk zaprzecza, jakoby doszło do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie karawany migrantów. Oczy zwrócone dziś na Brukselę. Tam za niespełna pół godziny początek unijnego szczytu, na którym przywódcy 27 państw zatwierdzą umowę brexitową. Dokument określa warunki, na których Wielka Brytania opuści wspólnotę. Umowa gwarantuje prawa Europejczykom, w tym Polakom na wyspach. Londyn zobowiązuje się w niej do wpłacania składek do unijnego budżetu do 2023 roku. W umowie są też zapisy, które pozwalają uniknąć w przyszłości kontroli na granicy irlandzkiej. To wyważone porozumienie uwzględniające interesy Unii i Wielkiej Brytanii, ocenia wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Zrobiliśmy wszystko, by uniknąć tego, co w tej sytuacji najgorsze i dla Wielkiej Brytanii, i dla Unii, czyli chaotycznego, niekontrolowanego Brexitu, który byłby trudny nie tylko dla obywateli, ale także dla przedsiębiorców. Przedsiębiorców w Unii, w Polsce tym samym, ale także w Wielkiej Brytanii. Wszyscy niezwykle odpowiedzialnie podeszli do tego zadania, bardzo trudnego, i w duchu tej odpowiedzialności uzgodnili umowę, która realizuje oczekiwania obu stron. Premier Theresa May apeluje w liście otwartym do Brytyjczyków o poparcie dla wynegocjowanego porozumienia z Unią. List publikują najważniejsze gazety na wyspach. W dramatycznym i bezpośrednim, jak podkreśla Reuters, apelu May zwróciła uwagę, że porozumienie uwzględnia wynik referendum z 2016 roku, w którym 52% Brytyjczyków opowiedziało się za opuszczeniem Unii. Porozumienie leży w naszym narodowym interesie, dla naszego całego kraju i całego narodu, niezależnie od tego, czy głosowałeś opuścić czy pozostać, napisała premier. Zapowiedziała też, że będzie zabiegała całym sercem i duszą, aby przeforsować porozumienie w sprawie Brexitu przez brytyjski parlament. Nauczyciel języka angielskiego ma już zarzuty, matematyczka dopiero je usłyszy. Koszalińska prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów znęcania się psychicznego lub fizycznego nad uczniami dwojgu pedagogom ze szkoły podstawowej w Starych Bielicach. Mieli zaklejać uczniom usta taśmą, wyzywać i grozić pozostawieniem w klasie na drugi rok. Zarzuty usłyszał już nauczyciel języka angielskiego. Matematyczka ma zostać doprowadzona do prokuratury. Na razie nie odbiera wezwań i policja musi ustalić, gdzie kobieta przebywa. Nauczyciele mieli znęcać się nad dziećmi psychicznie i fizycznie. Sprawa wyszła na jaw w maju minionego roku. Dzieci w domach zaczęły się dziwnie zachowywać. Były na przykład zalęknione, pobudzone, nie chciały chodzić do szkoły i mówić, co się w niej dzieje. Zaniepokojeni rodzice poprosili o pomoc wychowawczynię, która przekonała uczniów, by powiedzieli, co się stało. Wójt gminy odwołał dyrektora szkoły, prywatnie męża matematyczki, przede wszystkim za złe zarządzanie placówką, brak nadzoru, ukrywanie niewłaściwych zachowań nauczycielki i brak umiejętności łagodzenia konfliktów. Przeprowadzona w minionym roku w szkole kontrola kuratorium oświaty potwierdziła, że część nauczycieli stosowała przemoc fizyczną i psychiczną wobec uczniów. Matematyczka i anglista są zawieszeni w obowiązkach służbowych. Każdemu grozi do 5 lat więzienia. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Władze Meksyku zaprzeczają, jakoby doszło do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie karawany migrantów. Na jego mocy ubiegający się o azyl w USA mieli pozostać w Meksyku, oczekując na rozpatrzenie ich sprawy przez sądy amerykańskie. O porozumieniu napisał dziennik Washington Post. Nowa meksykańska minister spraw wewnętrznych poinformowała tymczasem, że nie doszło do kompromisu z Waszyngtonem w sprawie migrantów. Sytuacja jest napięta. W przygranicznym mieście Tijuana przebywa ponad 5 tysięcy osób z Hondurasu i Gwatemali. Miasto nie może poradzić sobie z napływem migrantów. Dochodzi do napadów, starcie z mieszkańcami i policją. Migranci zapowiadają, że sforsują siłą granicę amerykańską. Prezydent Trump ostrzegł, że jeśli będzie to konieczne, zamknie granicę, a ci, którzy przekroczą ją nielegalnie, zostaną deportowani. Jasmin Lewi zaśpiewa wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Izraelska wokalistka wystąpi podczas jesiennej odsłony cyklu To, co najpiękniejsze. Gwiazda muzyki world Jasmin Lewi nie po raz pierwszy wystąpi w naszym kraju. Tym razem zaśpiewa z Polską Orkiestrą Radiową. Artystka przyznaje, że to dla niej szczególne wydarzenie. To wielki zaszczyt stanąć z tymi muzykami na scenie, ponieważ to wspaniała orkiestra. Zawsze, kiedy jestem w Polsce, czuję, że ludzie tu mnie rozumieją, jakbym śpiewała o ich bólu. Jasmin Lewi mówi, że na koncert przygotowała specjalny utwór z myślą o polskiej publiczności. Ta

days beach bound, you know. I'm still a girl you used to love. We'll orchestrate the show, gonna play the main role. You're gonna set the tone for now. Let's forget what's gone, we know. Making out will smooth it all. A glimpse of the night. Morning chills won't take the thrills of now. We have a fun singing, dancing to the sound. Everybody crowding and loving around, then hiding before it gets bright. A kogóż to dzisiaj rano powitał nasz Franek Poranek? Powitał słuchaczy przede wszystkim. Brawo! I panią Kasię. A! I już jesteśmy Bartka zaprzyjaźnieni. I Maję. A skąd państwo do nas przyjechali? Z Myszkowa. Lubicie swoje rodzinne miasteczko? Zawsze się chyba lubi tak rodzinne miasteczko, bo to jest takie od serduszka. Niesamowite to jest, że tak powiedziałaś. Nie zawsze, ale bardzo dobrze, kiedy człowiek czuje te korzenie, bo tak się mówi, prawda, że to są rodzinne. Moje rodzinne tak korzenie. A co ciekawego można w Myszkowie zobaczyć? Czy to jest miasto położone w jurze krakowsko-częstochowskiej, więc jest dużo ścieżek rowerowych, skałek, dużo zieleni, więc można chodzić, jeździć i napajać swoje oczy zielonymi widokami. O, pani poetko. A te skałki, to co z nimi można zrobić? Wspinać się po nich. Wspinać się też. Wspinaliście się? Nie do końca. A co byście w waszym rodzinnym Myszkowie zmienili? Może ktoś nas zmienilibyśmy... Słucha? Powiększylibyśmy bibliotekę, żeby było więcej książek. No to jasne. Na pewno. I odnowilibyśmy ją, jeśli chodzi o różne nowości książkowe. A dlaczego to jest takie ważne, aby lubić miejsce, w którym się mieszka i żyje? Bo tam spędzamy cały swój czas praktycznie. I trzeba robić to, co się lubi. Czy państwo z Myszkowa są gotowi, aby rozwiązać naszą arcytrudną zagadkę? No pewnie. A po czym ja mam poznać, że państwo są gotowi? Po naszym uśmiechu i po pewności w głosie. W takim razie co robimy? Startujemy. Startujemy. Kto odliczy razem ze mną? Trzy, dwa, jeden. Proszę bardzo. Na Ziemi jest jej około 1,5 miliardów sześciennych, czyli całe mnóstwo, choć niektórzy mądrzy ludzie twierdzą, że to wcale nie jest tak dużo. Może? Czyli to nie jest żadne zwierzę w takim razie. No może? Może? Może nie, może tak. Jest lepka, jej cząsteczki uwielbiają przyczepiać się do rozmaitych obiektów, zwłaszcza do siebie nawzajem. To powoduje duże napięcie powierzchniowe, które utrzymuje nas, uwaga, przy życiu. Ponieważ oznacza to, że bohaterka naszej zagadki potrafi transportować krew w górę wąskimi naczyniami w organizmach. Tak. Pani Maj, pana Bartka, moim, każdego zagadkowego słuchacza. Nawet tego, który teraz śpi. Żołurcze. O, jak dobrze. Udaje mi się. Zmylić trop. To jeszcze taka podpowiedź. Leonardo da Vinci i Niccolo Machiavelli pomyśleli, że bohaterka naszej zagadki mogłaby pomóc wygrać wojnę. W tym celu panowie pewnego dnia zmienili jej bieg. Bieg. Jej. Brawo. Ona biegnie. Nie. Tak się mówi zwyczajowo. Tak. Można zmienić bieg historii, a można zmienić także bieg. No właśnie, i tutaj trzy kropki. O co chodzi? O nie. Wszędzie tam, gdzie pojawia się bohaterka naszej zagadki, pojawia się też życie. Rośliny. Dzięki niej, tak jak już powiedziałam, żyjemy także i my, a w naszym organizmie jest jej aż 70%. Woda. Woda i bez żadnych wątpliwości? Skoro w naszym organizmie jest jej aż tyle, w organizmie jest bardzo dużo wody, więc... Czyli tak, po raz pierwszy? Woda. Po raz drugi? Woda. Po raz trzeci? Woda. No ciekawe, czy tak się stanie pan Zbigniew Zamachowski. Myślę, że rozwieje nasze wątpliwości. Roślinom i zwierzętom niezbędna jest do życia. Możesz się jej napić. Służy też do mycia. No i teraz, proszę bardzo. 22,7 trójek. Przepięknie. Dzieci łatwo się ścierają, notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czysta czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, to dobre jest dla dam. Tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la la la la. Kietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione, bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, to dobre jest dla dam. Tam, to dobre jest dla dam. Tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala. La la la la. Trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płodne. Niezbędna jest do życia. Możesz się jej napić. Służy też do mycia. A my witamy bardzo serdecznie panią Jaśminę, 6-letnią, która dzwoni do nas z Lubiszyna. Halo, halo. Dzień dobry. Cześć. Czy to pani Jaśmina? Tak. Dzień dobry, bardzo nam miło. Proszę pani, poprosimy o to jedno, jedyne, bardzo ważne słowo, które jest odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Woda. Ja nawet nie musiałam o te fanfary prosić. Brawo. A gdzież ten Lubiszyn leży? Bo dzisiaj tak geograficznie, zagadkowo przemieszczamy się. Koło Gorzowa. Koło Gorzowa Wielkopolskiego w dodatku, tak? No to już troszkę bliżej, troszkę cię zlokalizowaliśmy. Proszę pani, jak pani myśli, ile litrów wody zużywa pani, kiedy pani myje własne zęby? No, tak mniej więcej. Strzelamy. Majo, ile? Ja mogę powiedzieć? Gdzieś tak pół litra? To też zależy, jak myje się zęby. Ile mamy zębów, to prawda? W tym wieku to jest istotne. Nie, wodę. Czy pani Jaśmina spróbuje odpowiedzieć nam na to pytanie? Litr wody. Litr. I teraz uwaga, moi drodzy, bez względu na to, ile mamy zębów, prawdopodobnie zużywamy całe 8 litrów wody. Dużo czy mało? Bardzo dużo. Warto mieć taką świadomość, prawda? A kiedy wędrujemy do toalety i spuszczamy wodę, to za każdym razem ile tych litrów leci? 3 litry. Jaśminko, ile litrów? 3. 8. Znowu osiem. Bardzo dziękujemy ci serdecznie za tę odpowiedź. Nasze zagadkowe nagrody powędrują wprost do Lubiszyna dla pani Jaśminy. Piękne imię swoją drogą, prawda? Tak. Przepiękne. Pozdrawiamy, dziękujemy. No a teraz, moi drodzy, cześć. 3 pytania. No, nawet więcej. Które z kotów lubią wodę? Lwy? Nie, tygrysy? Nie. Brawo. Tygrysy. Tygrysy, te, które żyją w południowo-wschodniej Azji, codziennie polują na? Wodę. Ryby. A gdybyście tak chciały zaparzyć sobie herbatę na szczycie Mount Everestu, to w jakiej temperaturze zaczęłaby ta woda wrzeć? W 30 stopniach. Moja? 50. Bliżej prawdy jesteś. 68 stopni Celsjusza. A w naszej kuchni? 100. Albo w waszej w Myszkowicach? W Myszkowie. W Myszkowie, o przepraszam. 100. 100 stopni Celsjusza. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ temperatura wrzenia wody zależna jest od ciśnienia. I już mnie o nic nie pytajcie, bo kompletnie nie wiem nic w tym temacie więcej. Ile lat ma nasz największy polski zbiornik wodny, czyli? Największe? Morze Bałtyckie. Tak. Ile lat ma? 108. Nie. Nie, no co? 2000. 12 tysięcy lat. To dużo czy mało? Dużo. Ogrom. To jest jeden z najmłodszych akwenów wodnych na świecie. A gdzie w Układzie Słonecznym jest najwięcej wody w stanie ciekłym? Na Ziemi. Ojoj. Też powiedziałabym ojoj wczoraj, jak jeszcze nie wiedziałam. To na ziemi. Pani zawsze takie ciężkie pytania zadaje. Ale nie wiem, może tam, gdzie jest na Ziemi, czyli na Neptunie? Wcale nie na Ziemi. Tytan to jest największy księżyc Saturna. Ma jej całe 11 razy więcej niż nasza planeta Ziemia. A woda tak stanowi, to też ciekawe myślę, 80% objętości mózgu naszego, twojego, mojego. 22% objętości kości. Pomyślelibyście kiedyś, że w kościach jest tyle wody? 75% objętości mięśni i 83% objętości krwi. Bardzo to dużo, ponieważ w ilu procentach składamy się z wody? 70. Tak jest. To jeszcze tak szybciutko. O, aby wyprodukować 2 kromki chleba, potrzeba zużyć aż 100 litrów wody. 100 butelek litrowych sobie postawcie, to zobaczycie, jak dużo. 2 kromki chleba? 2 kromeczki chleba. Jak? A kiedy kupujemy kilogram mięsa wołowego, to dobrze mieć świadomość, że do wyprodukowania go trzeba 9. zużyć... Ile? 9 litrów. 15 tysięcy litrów wody. 15 tysięcy litrów. Tak, nie pomyliłam się. To nie było przejęzyczenie. Aż tyle. No to znak, kiedy tak rozmawiamy sobie o wodzie i ta woda jest z nami już i szumi w tle, że już powoli zbliżamy się do naszego zagadkowego portu, którym jest wizyta bardzo ciekawego gościa, ale zanim bezkres szafirowego czego? Morza! I oceanu. Share half the power. Share the van. Frank nos bonny is could she the ruiger holly oh rose the va oh vale oh rose the va oh vale oh rose the va oh vale and the share half on tauri oh rose the va Ktoś wie, w jakim języku panowie zaśpiewali teraz? O oceanie, rzecz jasna. I śpiewają nadal. I znowu ciężkie pytanie. A zagadkowa niedziela denerwuje mnie strasznie z samego rana. Nie, bez przesady, pani Kasiu. No ale jaki to język? Przypomina wam? Nie, nie. Może hawajski. A może ktoś nam powie coś o języku gaelickim? Gaelickim? Tak, słyszałyście kiedyś o takim języku? Hiszpański to jest? Nie, to nie jest hiszpański, to jest język z grupy goidelskiej, tak? Języków celtyckich. O, to tak nawet trudno wymówić. Skomplikowane trochę. Bardzo. Posługuje się im około 58 tysięcy osób zamieszkujących północną część Wielkiej Brytanii. Język gaelicki wywodzi się bezpośrednio z języka iryjskiego. I cóż państwo na to? To chyba iryjski mi się kojarzy z uchem. Chyba uchem? Przynajmniej tak. Aha. No ten świat jest taki niezwykle ciekawy, że jeśli tylko człowiek jest czegokolwiek właśnie ciekaw, to naprawdę... To wszystko by zrobił, żeby wiedzieć o czymś. Nigdy nie będzie się nudził, dokładnie tak. A dlaczego my o tym języku? A dlatego, że to są szanty. To jest taki rodzaj muzyki, która bardzo kojarzy nam się z wodą, z żeglowaniem, z kajakiem również. Z marynarzami, takimi z okrągłymi brzuszkami, z czapkami. Mają wszelkie koszulki białe w niebieskie paski i tak śpiewają. Tak jest. Witamy w studiu kogoś, kto nie ma brzuszka ani brzucha, za to ma potężną pasję poznawania tego świata i dzięki tej pasji wydaje na świat książki, które uwielbiają dzieci. Ta osoba ostatnio zgłębiła tajemnicę oceanu właśnie. Jest z nami pisarz Łukasz Wierzbicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W jakim języku rozmawia ocean? W języku przyrody, w języku ryb, wielorybów i w języku, które żeglarze, kajakarze doskonale rozumieją. I ja powiem wam szczerze, jak tak bym sobie wyobraził teraz ten ocean, to troszkę aż dostaję gęsiej skórki ze strachu i sam się dziwię, co robię w takiej audycji poświęconej oceanom, bo zawsze byłem strasznym szczurem lądowym, powiem szczerze. I nigdy bym się na ocean nie wybrał, na taką wyprawę, o jakiej chyba dzisiaj będziemy rozmawiać. I zawsze te głębiny i te przestrzenie i te fale budziły we mnie jakiś taki lęk. Nigdy nie radziłem sobie też dobrze z wiosłem ani z żaglami. Ale wiesz, Łukaszu, gdyby bohater twojej książki miał też takie lęki i obawy, to by nic nie osiągnął. Nigdy ta książka twoja znakomita nie powstałaby. By nie osiągnął też tak dużo jakoś. Nie osiągnąłby tak dużo. Czy to prawda, że właśnie ocean bohatera twojej najnowszej książki wezwał do siebie, zawołał w swoim oceanicznym języku? Tak, ten bohater mojej książki to człowiek nieustraszony. Gdy go poznałem, patrzyłem jak urzeczony, słuchałem jego opowieści. Siedzieliśmy przy jednym stole, stała herbata, jakieś ciastka, ale ta herbata mojego rozmówcę nie interesowała w ogóle. On opowiadał właśnie o tych wielorybach. Mówi, Łukasz, wydobywa się coś takiego z wody, kłębi się, patrzy, a to samica kaszalota. Pytam go, a po czym poznałeś, że to samica? Mówi, Łukasz, po oczach. Po oczach. Ja zawsze patrzę prosto w oczy i od razu wiem, o, dziewczyna. O, tak samo było wtedy. O, zaczął mi opowiadać o tym rekinie, którego tam pacnął wiosłem w łeb. O tych falach dziewięciometrowych, na których się bujały. I jakie to było fajne. Opowiadaj sztorm wielki, płynę w ten sztorm, melduje mi, że przede mną sztorm, przyciągać mnie za oceanem. Ja mówię, nie, jestem ciekaw, jak to będzie. Nie czuł strachu w ogóle. I gdy tak słuchałem jego opowieści, poczułem, no tak, gdzie ja będę szukał gdzieś, w jakichś zamierzchłych historii, bibliotekach jakichś bohaterów książek. Ja mam go na wprost. Przede mną siedzi tu, czy właściwie stoi, skacze po dywanie, opowiada. Ja po prostu muszę go uważnie posłuchać, wczuć się, wyruszyć razem z nim, wyobrazić sobie, jak to było, posłuchać jego relacji i opisać to w książce Ocean Topikuś. W sumie ten tytuł jak dla mnie troszkę bez sensu, bo Ocean Topikuś. No ale jaka to kto prowokacja. To wymyśli? Prawda? Tak, tak. A? Tak, że wszystko można, da się osiągnąć. I że gdy się będzie dążyło do tego, to i bardzo chciało się to osiągnąć, no to można wtedy wygrać. Tak, bo każda osoba, która swoją stopę postawi chociażby na szczycie Mount Everestu, potem mówi, to pikuś, bo zdobyła, bo osiągnęła, bo przekroczyła swoje własne granice. Ale teraz było poetycko, a sięgnijmy po takie treści pragmatyczne, że tak powiem. Jak można do małego kajaczka, bo jednak 7 metrów w obliczu całego przestworza oceanu, to niewiele, to łupinka. Jak można władować zapasy żywności na pół roku? No, jednak to nie taki mały kajaczek. No ale pół roku, 7 metrów, jak się ma jedno do drugiego? No, być może największy kajak świata, ale jeszcze kajak. Tak, chodziło o to, żeby to był kajak. No jak? Ja przywiozłem wam, żebyście sobie wyobrazili. O, tu wziąłem obiad na dzisiaj, spójrzcie. To jest schab z ziemniakami w sosie z zielonym pieprzem. O, a tutaj mamy risotto z pęczaku i soczewicy z musem awokado. Koperta leciutka, do kieszeni się zmieści. To powiedzcie, co widzicie? Nie... No, jak to Maju? Wygląda? To brzmi tak. A tak? Jak nasiona. To jest obiad. To jest obiad. Nie ciężka puszka, nie konserwa, nie słój jakiś wielki, tylko taka koperta. Jedzenie, żywność liofilizowana. To tak. Trudne słowo. To jest lekkie, to jest sprasowane. Pożywne. Nie zawiera dużo, nie zabiera dużo miejsca, prawda? Mhm. Ale rzeczywiście, a poza tym termin ważności jest ho-ho. Ile lat? Ho-ho. No, musielibyśmy znaleźć, ale sporo, 2020 rok. To bardzo zdrowe pożywienie, na pewno. Wystarczy dolać 390 ml wody, odczekać 10 minut i obiad gotowy. No ale przecież nie wody morskiej. Dlaczego nie? A, i to jest również niezwykle ciekawe pytanie, bo co z tą wodą morską możemy zrobić, aby morską już nie było, o tym za chwilę, ale teraz oddajmy głos jemu samemu. Aleksander Doba we własnej osobie zaprasza nas na niedzielne śniadanie, proszę Państwa. Ja miałem do wyboru 3 rodzaje śniadań o takich nazwach. Czekoladowy poranek, słodki poranek albo zdrowy poranek. Co trzeci dzionek miałem inne śniadanie. No to jakie wybieramy byście chciały właśnie. Śniadanie czekoladowe. Dzisiaj? Czekoladowe. Ja chyba też. No dobrze, więc jak tak. Ja wszystkie moje potrawy miałem w specjalnie przygotowanych torebkach. Takie porcje, śniadanie to na odzianej torebce. W pudełkach takich. Nie, to torebki. I z folii aluminiowej, wzmocnionej taką zwykłą folią. Teraz jak otworzyłem torebkę, wsypywałem zawartość do kubka i zalewałem wodą. I pomieszało. Ale nie wodą z oceanu, prawda? Tylko wodą taką słodką. No właśnie, bo to musiało być jeszcze tak. Wodą oceaniczną, ale przepuszczoną przez ocelarkę. Bo woda oceaniczna jest bardzo słodka. W ogóle my tak naprawdę mamy tam ocelarkę na tym kajaku. Tak, to jest takie wspaniałe urządzenie, że z tej wody, która zawiera około 35 promili soli, a zaraz się wam spytam tak. Byliście wszyscy nad naszym morzem. Byliśmy. Tak. A robiliście badania organoleptyczne? Nie. A co to są badania organoleptyczne, Julek? Na pewno robiliście. Nie. Julek, kto na pewno z was nie robiłeś. Wkładał palca do wody i oblizywał, czy to jest słowo? A, robiłem. To jest badanie organoleptyczne. No, widzicie, robiliście badania. No? I co, słana była woda? No, bardzo. Tak. Ale nie takie badania, tylko tata mnie wrzucił do wody, jak nie chciałem. No dobrze, ale to chodzi o to, żeby tak posmakować to, nie? Więc woda oceaniczna jest około 5 razy bardziej słona niż woda w Bałtyku. Jest bardzo słona.

Czy kajak może upodabniać się do swojego właściciela tak jak pies? Znając, czy... Chyba tak. W cudzysłowie, znając pana Aleksandra, tak. Tak. Ale tak patrząc z naszej perspektywy, to chyba niekoniecznie. Ale ja chyba bym powiedział, że tak, bo to czuję tak, taką trochę... Przyjaźń między kajakiem a człowiekiem. Może czy nie może? Tylko czy ten kajak może się upodabnić? Czy ten kajak, w ogóle wyobraźcie sobie, czy on może się zmieniać? Wyruszamy takim kajakiem. Łukaszu, przepraszam, tak? Czy kajak może mieć brodę? O, może tak wprost zapytajmy, prawda? Gdy się mu narysuje, to może mieć. Spójrzcie, prawda? Jaki pan z rozwichrzoną brodą, wiatr wieje, sól w tej brodzie, fale pryskają, a kajak tymczasem obrasta. Obrasta. Dlaczego? Lony? Czym obrasta? Różne roślinki się do niego przyjmą. Być może na filmach takich o piratach, o żeglarzach, albo gdzieś będąc nad morzem czy nad jeziorem, zauważyliście, że kadłuby jachtów, kajaków, łodzi obrastają takimi skorupiakami, takimi kaczenicami. Przyczepiają się do kadłuba. Widzicie, właśnie. Czyli jednak może mieć brodę. Czyli może. I to takie trochę uprzykrzenie kajakarzy, no bo wyobraźcie sobie, że taki kajak gładziutki sunie, pruje, przecina fale, a tu przyczepiają się takie stwory. Jeden, drugi, trzeci. Do tych się przyczepiają kolejny. Ta broda rośnie, rośnie, staje się taka rozwichrzona właśnie na tych falach. Co wtedy się robi? Trzeba chyba wtedy zamrać. Gdy człowiekowi zbyt długa broda urośnie, co robimy? Trzeba na środku oceanu znaleźć fryzjera. Barbera, tak, bo dzisiaj brody strzyżemy u barberów. I Olek musiał się w takiego barbera sam przeistoczyć. Chwycił nóż, przypiął się mocno do kajaka, bo gdyby ześliznął się, wpadł do tego oceanu, miałby duże kłopoty, tak? I zaczął obmacywać ten kajak od spodu z jednej i z drugiej strony. I to była ciężka praca. Tym nożem te kaczenice odczepiał od kadłuba, żeby mu się nie hamowały tego. Żeby jego statek, żeby jego kajak nie miał za długiej brody. Za długiej, tak, bo taką króciutką z przodu zostawił, tak. Elegancką, taką, żeby też się elegancko prezentował. No miał z tym kajakiem mnóstwo przygód. Magiczna opowieść, magiczna historia i ta muzyka jeszcze oceaniczna tak wzmaga tę magię. To teraz może niech zabrzmi opowieść o ryboświecikach? Co to takiego? To może ryby, które świecą. Nie świetliki, tylko świeciki, prawda? Ja wam powiem szczerze, że na początku, zanim spotkałem Olka Dobę, zastanawiałem się, czy to dobry pomysł na opowieść w ogóle, czy rejs kajakiem przez ocean nie jest sam w sobie nudny, dzień do dnia podobny, wiosłujemy, wokół nas tylko woda, ocean, ale gdy usłyszałem te różne opowieści właśnie o świecących rybach, o tym, że sam ocean świeci. To para, to zaciekawiło. Poczułem, że nie, to absolutnie nie była nudna wyprawa. Każdy dzień niósł z sobą nową przygodę, choć trudno w to uwierzyć. Mhm. I Olego powiedział mi historię dziwną, że być może jest odkrywcą nieznanego gatunku ryb. Tego nie wiem, bo nie zdążył zrobić zdjęcia tym rybom i nie ma dowodu na to, że te ryby widział, jak one wyglądają, ale przysięga, że widział dziwne, świecące ryby, które od spodu gdzieś spod wody przyglądały się jego kajakowi. Świeciły takim niebieskawym trochę światłem i zanim znalazł aparat fotograficzny, no, one już chlup zniknęły gdzieś. Ale zdążył w międzyczasie wyobrazić sobie, że jest odkrywcą i wygłasza odczyty na uniwersytetach całego świata jako odkrywca nowego, nieznanego gatunku ryb. Ale oczywiście ocean kryje w sobie tyle tajemnic, że każdy z nas, myślę, takim odkrywcą może być. Gdybyśmy dobrze się spenetrowali te głębiny, to tam jeszcze możemy znaleźć bardzo wiele rzeczy, których ludzkość nie zna, nie widziała i nie opisała, ani nie sfotografowała nawet. To teraz będzie najbardziej niezwykłe spotkanie, jakie człowiek może sobie wyobrazić. A jednym z bohaterów tego spotkania będzie on, Aleksander Doba. Piosuję. Pusty ocean, już dawno nie widziałem, już przeszło tydzień nie widziałem żadnego statku, nic. I czuję, że ktoś lub coś mnie obserwuje. Tak czułem czyjś wzrok na sobie. Nie? Takie dziwne uczucie, bo pustka wokół, nie? Obracam się, a tam 20 metrów ode mnie wielki łeb, wieloryba. Wiedziałem. I gapi się na mnie. Ja przestałem wiosłować i gapi mi się nawzajem. Ten wielorób chyba był kaszalot, bo taki kęciaty ten łeb. Czy ten? jakiś, ale był wielkim. Potem przepłynął ten wieloryb tak z boku kajaka z mojej lewej strony i mrugał do mnie. Którym okiem mrugał? Jak byłem z mojej lewej strony. Prawym, lewym? No prawym, nie? Ja do niego dwoma, nie? Ale to wszystko było tak krótko, tylko 5 minut, dziwnie więcej, nie? Jakie miał oczy? I stosunkowo małe. I potem cały swój grzbiet pokazał, myślę, że to była ona wieloryba. I cały swój grzbiet i ogon i zanurkowała gdzieś głęboko, bo kaszaloty głęboko nurkują. Tak. Ale jaki wielki był ten taki ogromny sak. 18 metrów tak mniej więcej. A ten kajak, ja płynąłem 7 metrów. Mm-hmm. Także tak blisko mnie było takie ogromne zwierzę. A czym dla ciebie była ta przygoda, to spotkanie? To było coś takiego, że takie fascynujące, wielkie zwierzę tak blisko mnie jest. I w zasadzie żadnych oznak agresji nie było wzajemnie. Ani ja w stosunku do tego wieloryba, ani on do mnie. Nie? Takie zaciekawienie tylko. No? To było wyjątkowo piękne, pełne... Potrzeba dobre stosunki ze zwierzętami. To prawda. W każdym razie było to wyjątkowo piękne, pełne łagodności spotkanie. Ale teraz, kochani, żarty się skończyły. O nie. O tak. Mhm. Szykujcie się na spotkanie z kim? Z rekinem! Z samymi tygrysim. Gorzej, z samymi piratami. Złapmy tylko, jak to dzieci mówią, trochę odwagi. Ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać. To jest właśnie odwaga, że jak tata nie pójdzie do pracy i nie powie o tym mamie, to jest prawdziwa odwaga, bo się nie boi mamy. A jak ktoś się boi, że kopnie jego prąd, no to wystarczy tylko ilość odwagi. Do czego? Do przegryzienia kabla. A więcej jest ludzi odważnych czy tchórzliwych? Może taki lemis. Remis? Myślę, że lemis. A dlaczego tak myślisz? Bo jeszcze wszystkich ludzi nie widziałem. A zobaczysz kiedyś? Może tak, bo to właśnie losne. Kabli nigdy, przenigdy nie przegryzajmy, ale na spotkanie z piratami, czym prędzej? Trzeba się odważyć. Wyru? Szyć. Szajmy. Spotkanie Aleksandra Doby z piratami. Piraci nadchodzą. Na samym środku oceanu. A kiedy otworzymy książkę Ocean to pikuś na stronie 11, to wówczas Maja przeczyta nam fragment. Ja tylko tytułem wstępu muszę wam powiedzieć, że byłem zaskoczony, gdy Olek mi opowiadał o swojej wyprawie, że najniebezpieczniejszy moment Najbardziej nieprzyjemny moment przez te całe 99 dni jego pierwszej wyprawy to był moment, w którym spotkał ludzi na oceanie. Ujrzał na horyzoncie łódź. No i co się wydarzyło? Czyli nie zwierzęta, ludzie. Tak. Jak, oj, niedobrze, mruknąłem, bardzo niedobrze. Odłożyłem widelec i puszkę ze śledziem w sosie pomidorowym. Wstałem i ścisnąłem w dłoniach wiosło, jedyną broń, którą miałem. Czarny punkt na horyzoncie z każdą chwilą przybliżał się. W końcu nabrał kształtu łodzi. Silnik ryczał potwornie. Dziób rozbryzgiwał fale. Płynę przez strefę piratów. Jeśli to oni, będzie kiepsko. Sztormy, burze czy morskie potwory to wszystko drobnostka, ale z takimi zbirami nigdy nic nie wiadomo. Zabiorą mi sprzęt albo jedzenie i z całej wyprawy nici. Będę musiał wracać do domu. Martwiłem się. Łukaszu, to jest niesamowite to, o czym powiedziałeś, że Oleg Doba przypłynął, przemierzył cały ocean, płynąc kajakiem. I przez te wszystkie dni, miesiące, mniej bał się stworzeń oceanicznych, sztormów, wiatru, fal, a fale jak wysokie potrafią być, jak potężne potrafią być. 7-8-metrowe, tak. Czyli tak trzy razy jak to nasze studio. Bywało, prawda? Że kotłowało tym kajakiem, jak w pralce. Ale on się najbardziej bał ludzi. Bo, prawda, bo ludzie może sprawiali mu zagrożenie, smutne. Bo piraci tak. rabują statki. Bardzo zaskakujące. Tak. Jak się skończyła ta przygoda, nie będziemy może zdradzać, bo nie każdy książkę ale może otworzyć. Że Oleg wszystko jest się wśród skończyło nas szczęśliwie, oczywiście. Szczęśliwie, czy tam byli piraci, czy nie piraci, no, no, w każdym razie skończyło się Pan to Oleg z spotkanie. Wszystkim sobie radzi. Szczęśliwie tak, nawet z piratami sobie, jak okazuje się, może poradzić. Tak, ale rzeczywiście tak było. Oleg tego strachu nie czuł. Mówił też szczerze, że jest tak przygotowany do tej wyprawy, bo przygotowywał się wiele, wiele lat, że jedyne, co mogło się naprawdę wydarzyć, to albo rzeczywiście jakaś krzywda ze strony ludzi spotkanych na morzu, no albo kłopoty ze zdrowiem, których by nie opanował, no bo lekarza na pokładzie nie miał, jedynie apteczkę i gdyby coś mu się przytrafiło, nie daj Boże, to wtedy rzeczywiście miałby kłopot, ale poza tym na każdą sytuację był przygotowany i nie bał się, że cokolwiek może mu się stać, a miał też w razie czego sygnalizator spot, który mógł wezwać pomoc, gdyby taka była potrzebna. Jak długo płynął? Oleg Doba był 3 wyprawy oceaniczne. 99 dni trwała ta pierwsza z Senegalu do Brazylii. 99 dni, czyli prawie z Dakaru. Z Dakaru, tak. 2010 rok. Tak, w 2011 dopłynął. Druga wyprawa z Portugalii do Ameryki to było 167 bodajże dni. I trzecia zakończona rok temu z Ameryki do Francji to było 110 dób. No skoro o Dobach i o Olku Dobie, to niechaj odezwie się on sam. Po raz ostatni w dzisiejszej naszej zagadkowej audycji, ale na ten temat, który poruszył autor książki Ocean to Pikuś, Łukasz Wierzbicki. Jak wyruszałem z Afryki, z Dakaru, to jest stolica Senegalu w Afryce Zachodniej, a jak już lądu nie było widać, statku w pobliżu też nie, to było drugiego dnia. Co byście chcieli zrobić, jak gorąco jest tu pełno wody? Zrzucić się do wody. A no właśnie, ja też tak chciałem. Ale dla bezpieczeństwa mojego, ja byłem przywiązany do kajaka. Nałożyłem na siebie taką uprzą żeglarską, szelki pas i byłem przywiązany do kajaka taką liną długości 7 metrów, żeby mi kajak nie uciekł czasem. Mm-hmm. No? I teraz tak. Pełzałem po kajaku na rufę, a kajak wąski, bo 1 metr tylko szeroki, mm-hmm. na czworakach. No? Na rufę, bo tam sobie myślałem, będzie mi najłatwiej zanurzyć się w tej wodzie. I teraz ja się zachowałem tak mniej więcej, jak taki radosny chłopiec się zachowałem. I to mi życie uratowało. I teraz tak, dopełzłem na rufę i ten radosny chłopiec, który był we mnie, to co? Ja tak sprawdzam temperaturę wody, gdzieś 27 stopni Celsjusza, cieplutka, przejrzysta. I mnie ogarnęła taka wielka radość, że ja za chwilę będę się kąpał w takim ogromnym basenie. I za darmo. To ja tak się cieszyłem, że nogami popluskałem sobie tak mocno. Kto z nas by tak zrobił? Każdy. No ja bym tak zrobił. Ja nie. Też ja w zagadkowym studiu ja zrobił, na początku zanurzyłam się i pływałem do końca dnia. Bo ja na ten odgłos takiego radosnego chłopca, co tak pluszcza nogami, ja zobaczyłem tych 20 metrów ode mnie, pojawiła się taka duża płetwa i płynie szybko do mnie. O. I co to było? Rekin. No, rekin. Jak zobaczył rekina, już mi chęć o kąpieli odeszła. Bo kto co by się chciał kąpać z rekinem? No dobrze, ale wskoczyłeś wtedy do swojego kajaka i co zrobił rekin? Nie, po prostu nogi schowałem, aż wciągnąłem do góry i zdziwiony taki, no. A gdybym nie pluskał, to ten rekin by mnie tam spotkał i byłoby, no, ciekawie. Ciekawie byłoby, ale tak naprawdę było ciekawie każdego dnia, każdej minuty, każdej doby. O, można byłoby opowiadać o tym i opowiadać. W jaki sposób Oleg Doba na przykład załatwiał się, bo tam przecież publikacji nie było, dosyć długi. Czasu, tak. W jaki sposób Oleg Doba brał prysznic? Bo też brał? Prysznic. Tak, oczywiście. Ja myślę, że tu jest mnóstwo wątków i tematów, ale to odłożymy sobie na kolejne nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu Łukaszowi Wierzbickiemu, który zabrał nas dzisiaj w wyjątkowo ciekawy rejs po oceanie. Popluskaliśmy. Dziękuję bardzo. A tylko jedną rzecz chciałbym powiedzieć, o czym jest ta książka Ocean Topikuś, bo Oleg Doba powiedział mi piękną rzecz na koniec, że trzeba zrobić w życiu 3 kroki, znaleźć swoje marzenia, przygotować dobry plan, a potem te marzenia zrealizować. To są tylko 3 kroki, które trzeba zrobić. I o tym jest ta historia, o tym są powieści Olka Doby. I te 3 jest kroki jeszcze są 4. krok, zapamiętać i nie dać zbyt długo czekać tym marzeniom, żeby nam nie uciekły. Bardzo dziękuję Państwu pięknie. Z Myszkowa również, że dotarli do zagadkowego studia. Dziękujemy. Pani Maj, panu Bartkowi, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Zagadkowo się kłaniamy i jakiej niedzieli życzymy? Słonecznej, rodzinnej. Na sam środek oceanu. Zdobądźmy przygody. A ja deszczowej. Żeby każdy mógł wziąć prysznic, tak jak Oleg Doba na oceanie. Takiej niedzieli życzymy także Wojciechowi Manowi, który już za chwilę przemówi do tegoż mikrofonu. Zawołajcie szybko rodziców, a tymczasem zagadkowe smyki. Do usłyszenia! A żegnam się przepiękną muzyką pana Czajkowskiego, to jest Wals Kwiatów i Dziadek do Orzechów, który zabrzmi podczas piegowatych koncertów już za 2 tygodnie. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Przed nami spotkanie z przyszłością polskiej piosenki autorskiej. W gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Koncert poprowadzą dyrektorka Festiwalu Twórczości Korowód Anna Treter oraz Robert Kasprzycki. Do usłyszenia dziś o 19:05. Anna Treter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na Black Friday! A to właściwie dlaczego on jest Black, ten Friday? Bo są super niskie ceny i ekstra promocje? A, no jasne! Znaczy ciemne, no bo Black, co nie? To jasne, że w prawdziwy Black Friday, kupując ekspres automatyczny DeLonghi w zestawie z 3 kg kawy Schirmer, oszczędzasz 500 zł, płacąc tylko 1699 zł. Dziś nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Black Friday w perfumeriach Sephora trwa także w weekend. Tylko teraz wszystkie zapachy i zestawy prezentowe 20% taniej, a dodatkowo 100 naszych bestsellerów kupisz z 30% rabatem. Regulamin dostępny w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Black Friday świętujemy w Empiku aż do niedzieli. Wybieraj spośród tysięcy super ofert, w tym 3 za 2 na książki z kategorii literatura piękna, obyczajowa, fantastyka, kryminał, literatura faktu i reportaż. Oraz 3 za 2 na wszystkie winyle. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz.